Hola, ¿qué tal? Itt ha van a fogazdaszony? Ah, most mennek el, most. Most mennek el? Ah, most mennek el. Te megnézed, rápillantasz egy pillanat, vagy... Na, ez nem ének, most megyünk, sietünk. Sietnek? Ja. Most siet. Kérdezd meg a... Nem tudom, hogy kell nekik ilyen. Megkérdezem, jó? Nem kell nekik. Na. Jó. Na, hiszen nem kell neki akkor. Mamikám, elfogad egy reklámot? Nem kell neki, nem kell. Jó, visszát kívánok. Ja, visszát. A vásár az merre van? Ami arra van egészen, arra? Igen, arra. Szia. Viszlát. Viszlát. Én akar eladni nektek valamit. Vagy én bezárom csak mennyit. Bezárom csak mennyit. Jó, megyek akkor. Megyek. Itt vagyok már. Ott mindjárt visszamegyek, Benyom. Azt mondta, hogy jó van már, nem? Mama! Hallod? Hát jó van, nem tudod a pillanatban, hogy megyek. Na, mindegy. Na, megyünk akkor. Na, drágom, és már megyünk is. Na, melegebb lesz, mint egy nap volt. Na, most melegebb van, jó, csak nézze. Ez meg meleg van? Yeah. gyorsan felöltöző? Gyorsan. Nem persze. 10 perc se. Mennyi? 10 perc se. Leletem az oknimat, áthúzom a kantárosan, a telegrafnak hozok vizet ki, annyi. Várjál, még egy kicsikét. megyek már. Elszámoltam. Ja? Na, én valami ennyivalózunk, megyünk. Ah, ott vagyunk most, csak a... Az! Pá. Kell van. Nem sokáig szalok, mert elindult. Tartom a tárcsikámat, de... Jobban rokonjai a Fetyinek, mint az én asszonyomnak, a úgy hívják valami Marisén a már nem tudom hány éve fekvő beteg. Hát igen, a kérdés is tudom. A Fetyinek a szaminálat a fekvője. Nem hoztam ki a szálfaladat ki. Igen, túl nem lehet. Tévútam, hogy Itt volt a Kalila Jaffe. Tessék? Volt itt a Gábor is, hogy mi? Nem látod. Nem látod. Kettő sem nagyon. Be van. Egy nem elég, mert a magot is kell vinni, ugye? Na minden jó. Hát, ha már várnak, jól ne légyont oda. Na mindegy, majd annak raknak ragasztak oda Nelion-t. Hát nem most van annyi. Ide csak, hogy vágjanak rendesen. Ha olyan közel megy, hogy ezt az embilarrább tartanak, vág el. Volt neki. Várhatta volna, hogy járé menjek. Megérte volna várni. Megérte volna, hogy voltál arra. Nem közöttem. Majdnem súgnót a jajzé. Hát bízunk oda, hogy én elvinos rákos is vagy valami. Vagy várjunk rendesen, nem azt a szart, amit tényleg raktak oda. Ez szétment át. Szétdarabol. Szétdarabol. Az a szart nem. Ha lekerül a gépbe, akkor aztán bajom. Rendes helyont kellene várni oda. Kettő darab. De nincsen ide. Nincsen vagy? Van olyan rendesebb, amit lekvesítve. Hát tudod, hogy mindre áll egy tegelgetve. Emlékszek majd. Tegnap a 17 volt, vagy mi? Nem is volt 17. Nem is voltam volt csak. 13, na basz. Majd lesz a dupla annyi, majd lesz a 26, vagy milyen volt, 22? Nem lesz. Hogy érted? Mert ha azt mondta, hogy megrakja jó a búzával a kocsit, addig veszünk még el, nem lesz a kocsit, még lesz búza, aztán megyünk, jövünk haza. Majd a több is meg tudjuk. Még egy kocsit kell kihúzni. Ez egy zsámba belerakni. Mi? És utána még a két kocsit elvinnak hozzá, nem minál húzni még egy kocsit a Torpedo 2. Nem, igen. Itt el itt meg a mellé még egy pár 20-30 zsákot. Ez sok volt neki. A sok van, ne? A kukoricával? Nem kukorica, hanem buzával. Sok lenne a traktornak. Másik olyan áron, most egy nem áron egy gépet. Van annak ezt a bőlem. Azt is jelent, hogy egyébként egy kikarica vagy egy autó báva kivérőtel itt az izényen a benti szállásra egy kis főzet. Már most mennyi van, egy bőzse van. Nézzem. Itt volt másnak, mint egész itt a bencsénkre, ne? Nem itt volt a stári. Hát ez nem így kent van a felállra. Itt a fá, két fánál. Ah, egy két vadás, hogy itt ki volt neki bőle, volt, kicsi volt. És volt a fakelemje neki. Ha annyi összegyűjt, hogy vettük már hámat bőle. Bőle. Szélesíti meg hosszabb bőle. Szélesít, nem? Veszik rá ezt a földet. Szélesíti, hát vett egy kordot a márunkában. Szélesíti a bőle. Vigyázzam ott valaki. Mindjárt. Van bak, ilyen. Biztosan nézek, hogy mennyi is az a... ...sért aszfalt, meg az a hol. Láttam, hogy hány fok van. Nem látom, hogy ki van írva, hogy hány fok van. Most most indulnak el, most már 9 óra, most a legnagyobb vásár. Ki vannak száradva fák itt a... Kell a ültet, hogy jobban takarja, ne? akár szóval be kellene ételni. Nincsen sok fog. Az nem repce itt, nagy repce mostan? Az repce. Előbb az egyiket lépcsőre, azt a kisebbet, arra aztán a nagyobbat. Van a szeges drótok. Áru üteja! Mindjárt. Vannak szeges drótok. Nincsenek fel a szeges drótok. Ott van mind a, ott van, állj meg! Állj meg, a szeges drótnak valamik itt a deszkák is. Hallám valahogy egy szeges még. Állj, de a szeges, a deszkák meg nem itt vannak. Milyen kérdése? Jó szép felháske! Állj, megkeresse! Megvannak! Az ide megy, nem? Így. Vagy én ide rakjam be a fevé? Légy szó. Megyünk kettni? Megyünk a... Na van! Sajótam a sárba már. Csak el, jó, ne jön rá vágni oda, ami jobb állapodva van, mert a múlt egy napja az rossz volt, a szétmálott az egész. Bele? Ott vannak a nejlonyokat. Kell szerezni jobbat. Felhelyeske, nyugszi! Helyedre megy! Helyedre! Helyedre felhelyeske! Helyedre! Helyedre mész már! Helyedre! Azt mondj, helyedre, akkor helyedre! Van, vizes is. Te baszki próbáld ezt a te tesztet. Elmű kéne bárni le. És persze, ha... Hajdi dupán a fejbadózt, aztán majd meg. Túl nehéz. Nem kell akkor oda tenni, ez nehéz lesz nekem. Várjunk akkor. Felébe behajtott a felé. Várjál! Honnan hajtott a vadarcát? A ruháim bent vannak. De az hát kellem a ruháim. Mondd a tatára, hogy majd... Kellek a ruháim. A fenébe. Tös vagyok. Mit mondanak? Nincs rajta vállalkozás. De azért, mikor mondtam a papnak, hogy vasárnap arat mondtam, két végén valamit terigetni, de búzza lenyomta. Ja, rendes, ne lejön oda. Apád még tele akarja, tetei rendes. Akkor kell lenni, ne lejön darabba. Állj, kettem a nem jó az. Oldalára kell várni. A táska. Jó, megyek. Rendben, megyek. Megyek. Nézd meg! Megyek, a másik lelő. Hol van a lelő? Oda rakta. Na. Amoda. Egész ráhúztam a traktor elé. De jó, nagyot adott. Hát nagyon vaskösemény a nagyjá. Kicsit kellene, mondom, vágjál, az túl nagy lesz, Ferike. Késeken. Oda, hogy jó legyen. De alatta lesz a nelé, alatta lesz a... Ez túlna. Hogyan tegye a kézégi hűkölnek? Az van, akkor alatta még van buza. Hát akkor alatta még van buza, majd emészik, hogy csak kérdezik. Jó. Ha így jön, akkor rőzsek onnan. Jó. Figyeljed akkor. Az idemért, ez az egyik vége. Vagy át kell húznom antagon. Öncsed! Én is. Így néz. Keep formal and you make sure.